إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة متوم صلى الله عليه وسلم إلكوا قائدياك ikifika na kuingia mwezi wa Ramadhani anawahutubia masahaba kwa maana ya kuwapa bishara njema ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na hili linatokana na ushahidi wa hadithi ambayo rawahu Imam Ahmad na Imam An-Nasa'i akaisahihisha Al-Albani rahimahullahu katika sahihi An-Nasa'i kwamba hadithi ya Abi Huraira Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abi Huraira kwamba ilipofika Ramadhani kwa maana imeingia mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahutubia masahaba zake akawaambia atakum Ramadhan umekujieni umekufikieni Ramadhan shahrun mubarak ni mwezi uliobarikiwa ni mwezi wenye baraka faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu amekufaradhishieni katika mwezi huu funga yake kama ilivyokuja ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ni hadithi ni refu lakini kwa mnasaba tu tunasema kwamba kadhia hii inaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa bishara njema masahaba zake au inakuwa ni tahniya ni pongezi kwa hiyo tunastafidi katika hadithi hii kupongezana kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani na kupongezana huku ni kwa kutamka matamshi yale yale ambayo Mtume SAW alikuwa akiwaambia masahaba zake Mtume SAW aliwaambia atakum Ramadhan shahrun mubarak shahrun mubarak ni mwezi ambao ulibarikiwa wenye baraka ndani yake ni maneno wa ma ashbahu dhalik ndiyo yaliyosihi na ndiyo sahihi kumta yani kumpongeza muislamu mwenzio kwa kufika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tamko lilokuwa sahihi ni shahru mubarak. Au unamwambia muislamu mwenzio Ramadhan mubarak. Ama tamko la Ramadhani Karim hili sio sahihi kama vile ambavyo wanazuoni wengi walivyotolea maelezo hasa hasa Ibn Uthaymeen rahmahullahu katika fatawa zake alipoulizwa kuhusu kauli ya Ramadhani Karim akasema hadha laysa sahih tamko hili si sahihi kwa sababu Ramadhani unaibebesha sifa ya ukarimu kwamba hii Ramadhani kama Ramadhani ina sifa ya ukarimu kitu ambacho si sahihi bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo karimu almuhim ni mwezi umetufikia ulilahi alhamdu na masahaba yani salafu salih mina sahaba rasulillahi sallam watabi'in walikuwa wao yahtamuna bi shahri ramadhan wakiweka umuhimu mkubwa katika mwezi wa Ramadhani. Umuhimu huu ni kwa kuzingatia jinsi ambavyo fadhila mbalimbali zilizoelezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba mwezi huu una fadhila nyingi kuliko miezi mingine mbalimbali. Kwa hiyo masahaba walikuwa yahtamuna, wakiweka umuhimu maalum, kwa maana ya kujipinda kufanya ibada kama vile tilawatul Qur'an na vile vile salatu tarawih, yani qiyamu Ramadhan, na kila jambo ambalo lilikuwa lina asili na lina ile harufu ya khairi, mambo ya dhikri, adhkar, durus na halakati nyingine mbalimbali katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, bil asifu shadid, ni kwamba sisi tumekuwa kinyume na masahaba. Masahaba walikuwa wakiwepa umbele mwezi huu, lakini sisi huwa mwezi huu kunapofika, basi utaona mara nyingi Waislamu ndio wanayatafuta mambo ya upuuzi na kuyaweka umbele mbele kuliko yale mambo ya khairi kama walivyokuwa masahaba. Ukiingia mwezi wa Ramadhani, Waislamu wa leo ndio wanaanza mashindano ya mipira na wakayapa majina, sasa kusema Ramadhani Cup. Hii highlight, yani si sahihi. Mwezi wa Ramadhani umekuja katika nembo maalum ya utukufu, alafu unakwenda kuitangazia cup, yani kombe la masala mambo ya lahwi. Kwa hiyo tumekuwa kinyume na masahaba. Wengine Ramadhani ndio wanaanza kutafuta makera, wanatafuta wanachongesha, yamepigwa na vumbi, wanapangusa. Mwezi wa Ramadhani inakuwa ndio watu wanaanza kutafuta karata ziko wapi. Mwezi wa Ramadhani ndio watu wanaanza kutafuta miselsela, yani zile series za vipindi katika televizioni, ikitoka hii na njia hii, ikitoka hii na njia hii, jua limezama, anafutari mtu anahesabu leo ya ngapi, leo ya 18. Almuhimu, tunapenda kutoa nasaha ya kwamba ni mwezi ambao ulikuwa ni adhimu. Kwa hiyo tujitahidini katika suala la kutukuza mwezi huu katika mambo mengi ya khairi, kama vile tilawatul Qur'an, kusikiliza madarasa, kuswali tarawehe na vitu vingine mbalimbali. Naam. Baada ya utangulizi huo, ningependa kutoa maelekezo ambayo yatakuwa ndio tunaogolea nayo katika mwezi mtukufu wote wa Ramadhani katika msikiti wetu huu. Kwanza, kuhusu mabadiliko ya sala ya Isha na tarawehe. Takriban kwa mujibu wa nyakati za sasa, adhana ya Isha inaingia kwenye saa 2 na dakika 4 na saa 2 na dakika 5 kiasi. Kwa hiyo katika hali hii tutatoka hapa, hatutoadhini tena saa 2 na dakika 3 au saa 2 na dakika 4. Tutasogeza moja muda mpaka ifike kwa wastani saa 2 na dakika 15. Saa 2 na dakika 15 ndio tunatoa adhana ya sala ya Isha. Na baada hapo kutakuwa na mfululizo wa ratiba ya mawaidha ambayo tutaisoma. Lakini kwa uchache ni kwamba mawaidha yetu yataendelea mpaka kufikia kima cha mwisho kabisa saa 3 kasorobo. Lakini mhadhiri anaweza akausimamisha madhara wake hata saa 2 na dakika 25, saa 2 na nusu, lakini to the maximum, basi saa 3 kasorobo inakuwa tumemaliza. Tunaswali sala ya Isha kuanzia hapo 3 kasorobo, na tarawehe tutaanza saa 3 kamili kwa mujibu wa hivyo. La, kama mhadhiri atakuwa amepunguza, tunaweza tukaswali tarawehe saa 3 kasoro dakika 10, saa 3 kasoro dakika 5. Almuhimu tutaanza kuswali swala ya Isha saa 2 kasorobo na afwan 3 kasorobo, na Isha yani tarawehe tutaanza saa 3 kamili. Hii ratiba ukiangalia utaona kama kwamba mtu anapotezewa muda wake, lakini uhakika kwa wale ambao wataanza kufunga kesho wataiona uhakika wenyewe kwamba kweli huwezi ukafutari alafu ifike saa 2 ndio unakwenda msikitini kuswali swala ya Isha. Kama utafutari hasa kiuhakika, basi mpaka kwenye 1:30 ndio ile chap chap haraka haraka, lakini mpaka 2 kasoro ndio umemaliza. Haya nambie mbili kasoro, mbili na dakika tano tunatoa dhana. Mbili na robo tunaswali, unajisikiaje? Kwa tunakupa ili muda wa faragha, ibada vile vile inahitajia mtu awe ana relax. Sio nakuja msikitini mtu katika hali majasho anavuka. Na jiografia ya mji wetu ni sasa, mtu akitoka hapo Buguruni tu anataka kuja Irshadi anaweza kachukua nusu saa nzima au zaidi kwa mafoleni. Kwa vile vile tunazingatia watu kama hao na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hii ni ratiba tu ambayo kuhusu swala, na itaanzia kesho inshallah. Ama jambo jingine ambalo ningependa kulitoa ni tunaposwali tarawehe tunasalishwa na imamu huyu mmoja. Na wasikilizaji tunakuwa wengi kunyuma. Imamu ni binadamu, anaweza akakosea, akasahau. Sasa namna ya kumkumbusha, namna ya pale alipokosea kumrekebisha, basi tuna nidhamu maalum katika msikiti wetu. Nidhamu hii ni kama ifuatayo. Imamu anaposalisha, nyuma yake anakuwa kuna imamu msaidizi, amehifadhi Qur'ani kama yule anayosalisha. Kwa hivyo huyu ndio tunampa kipaumbele. Imamu akikosea, basi yeye ndio amkumbushe, amkosoe. Imamu akisahau, ndio amkumbushe. Na haitokuwa jambo la busara na nidhamu ikawa hapa nyuma kuna imamu msaidizi na imamu anatusalisha akasahau aya au akakosea akachanganya, akatoka mtu mstari wa tatu, pengine mstari wa tano, ati anamkosoa imamu. Au pengine zikatoka sauti tatu mpaka mbili, mmoja kule anamkosoa imamu, mwingine kule anamkosoa imamu, mwingine kule anamkosoa imamu, inakuwa faul, vurugu. Kwa tunaweka nidhamu kwamba hatoru, yani tunawaheshimu walohifadhi, sio kama tunadogosha kwamba tumedogoshwa pale. Ni kwamba tunaweka nidhamu maalum. Na hii ukenda mahala popote, hata ukenda huko haram, nenda weka swali nyuma ya sulesi, kwanza utaipata hiyo nafasi. Alafu sulesi kakosea kidogo, wewe unajitia huko unamrekebisha. Ile roho nzima ya pale watu wamekuwa katika hali ya nidhamu maalum, na nani wa kumkosoa imam sulesi. Kwa hivyo hii ningependa ifahamike, na nafikiri kwa mujibu wa ratiba yetu tutakuonesheni baadaye ni nani ambaye atakuwa anamkosoa imam au pale ambapo amesahau. Kwa kumalizia, kuanzia kesho inshallah tutakuwa tuna ratiba maalum ambayo ya mihadhara. Mihadhara hii na afwan mawaidha haya yataanza muda kama vile ambavyo nilivyoeleza na kufikia muda ule ambao nilioeleza. Kwa hiyo ngesoma tu kwa haraka haraka ratiba ya mawaidha kabla ya sala tarawehe mwaka 1446 hijiria, mwaka 2025 miladia. Kuanzia Jumapili ambayo ndio siku hii ya leo mpaka siku ya Jumanne ni sawa na tarehe 2 Machi mpaka tarehe 4 Machi, mtoaji mawaidha atakuwa ni Abu Arkam Abdullah Muhsin. Jumatano na Alhamis, Ramadhani ya tano na Ramadhani ya sita, atakuwa ni Abu Salfik Sabri Mzee. Ijumaa na Jumamosi, Ramadhani ya saba na Ramadhani ya nane, atakuwa ni Abdul Barakati Riyad Nyasenga. Jumapili mpaka Jumatatu, Ramadhani hiyo ya tisa na ya kumi, atakuwa ni Abu Zubaida Maulid Harun. Jumanne na Jumatano, Ramadhani ya 11 na 12, atakuwa tena Abu Arkam Abdullah Muhsin. Alhamis na Ijumaa, Ramadhani ya 13 na ya 14, atakuwa ni Abu Ayman Udayi Zahir Ashirazi. Jumamosi na Jumapili, 15 mpaka 16 Ramadhani, atakuwa ni Abu Ibrahim Dr. Hamis Imam. Jumatano na Alhamisi, Ramadhani ya 19 na 20, atakuwa ni Abu Hirmas Awesu. Na Ijumaa mpaka Jumapili kutakuwa ni siku tatu. Ramadhani ya 21 mpaka Ramadhani ya 23 atakuwa ni Abu Khawla Mbwana Abdu. Na Jumatatu mpaka Jumatano Ramadhani ya 24 mpaka 26 atakuwa tena Abu Arkam Abdullah Muhsin. Lakini kumbuka ni kwamba siku ya mwezi 21 Ramadhani mpaka 23 Ramadhani, siku tatu mfululizo kutakuwa kuna mhadhara. Mhadhara huo utafanyika baada salati al-asri hapa hapa msikitini, na mhadhiri wetu atakuwa ni Sheikh Abu Haula bwana Abdu kutoka Pangani, Tanga. Nafikiri kwa wale wanaosali sana tarawih msikiti huu, ratiba hii sio ngeni kwao kuhusu hii mihadhara ambayo inafanyika katika kumi la mwisho. Kwa hiyo mpaka hapa mimi nimemaliza maelezo ya utangulizi kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa siku ya kesho, na maana tutakuwa katika nidhamu nzuri, tutaanza mawaidha mapema tu baada ya dhana saa 2:15 na kuendelea mpaka pale ambapo tutapofikia na kuswali swala ya Isha na swala ya Tarawih.